यह प्रवचन प्रभुशद स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 6 अक्टूबर 1994 को साय 3 बजे राम जीवन सत्संग भवन वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवदंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जीव मात्र में एक बड़ी इच्छा रहती है कि मेरा कोई आश्रय मिल जाए, कोई आधार मिल जाए, कि कोई मेरा रक्षक बन जाए, कि कोई मेरे को बात बता दे, कोई मेरे को शिक्षा दे दे, कोई मेरे को सहारा दे दे, ऐसा कोई मेरे सहायक हो। ये जीव मात्र में भाव रहता है। क्यों रहता है कि ये परमात्मा का अंश है। तो जब तक परमात्मा का आश्रय नहीं लेगा तब तो ये बात रहेगी, आश्रय लेगा वो आश्रय टूटता रहेगा। धन का आश्रय भी कच्चा है, जनता का आश्रय है, बेटे पोतों का आश्रय है, राज्य संपत्ति वैभव अधिकार पद का आश्रय है, सब कच्चा मामला है। एक आश और एक बल, एक आश एक राम जी का विश्व, वो आश्रय पक्का है। व्यवसाय बुद्धि एक ही बुद्धि, एक परमात्मा में जो अपनापन है ये सच्चा है और अपनापन कच्चा है, बिल्कुल बनावटी है। तुम होने वाले हमारी क्या रक्षा करेंगे? मन धर्म है, विचार सिर्फ मन धर्म है, ये हमारी रक्षा कैसे कर सकेंगे? हमारी रक्षा वही कर सकता है जो सबका रक्षक है, सबका पालक है, सब पर दयालु है, सबकी बात जानता है और सर्वशक्ति है। किसी बात की किंचित मात्र भी कहीं कमी नहीं है, वो हमारा है। असली हृदय से उसको अपना मानो कि वो हमारे हैं। होए राम को नाम जब उसका होकर नाम जप करो। भजन करते हैं लाभ की बात है, परंतु जब तक एक आश्र एक बल नहीं हो जाए, एक इष्ट नहीं हो जाए, तब तक उसकी बात जल्दी सिद्ध नहीं होती। बहुत सा कार्य तरह तरह का आश्रय, तरह तरह समर्थ एक ही बस। पतिव्रत एक धनी, पतिव्रता होती है उस एक ही मालिक, सब कुछ कोई हो परंतु बस एक ही, हमारा तो एक ही। मीरा भाई का ये बात भाव बहुत ही बढ़िया है, बड़ा उत्तम है। कलयुग में गोपी भाव दिखा दिया, कलयुग में मेरे तो गिरधर गोपाल तुम जान को, भाई हो चाहे बहन हो, बालक हो चाहे बूढ़ा हो, किसी वर्ण का किसी आश्रम का हो, एक भगवान का हो, आदर सबका करना है। जैसे पतिव्रता होती है तो सास है, ससुर है, देवरानी है, जेठानी है, ननद है, इनका आदर करती है, देवर है, जेठ है, ससुर है और दूसरे उनकी कुटुंबी है, सबका पालन, सबका पोषण, सबकी सेवा करती है। पर वो अपना एक ही है, एक नाता अपना एक है, उसी नाते से सब नाते हैं, स्वतंत्र संबंध किसी से नहीं। पति के संबंध से कुटुंब का कुटुंब अपना है, पर उस संबंध के द्वारा, उस संबंध के बिना स्वतंत्र संबंध कोई नहीं। जगत जननी जानकी जी ने करके बता दिया कितना भाव है ससुर चक्रवर्ती कोष लड़ाओ हमारे चक्रवर्ती कितना भाव है को जनक जी महाराज से दशरथ जी महाराज के प्रति किंचित भाव कम नहीं है, कितना आश्रय है, कितना भारी है। परंतु राम जी वन में जा रहे हैं तो जैसे छाया छोड़कर कैसे जा सकती, चंद्रमा को छोड़कर चांदनी कैसे रह सकती है, सूर्य को रहकर प्रभा कहाँ जाए, भानु भी आई सूर्य को छोड़कर प्रभा कहाँ जाएगी। यहां तक कह दिया कि तनकराज नंदनीय घर रह गया तो मेरे प्राण रह सकते हैं, मैं समझ मेरा रामलला है, रामलला का यंग है मारा रामलला, कितनी विचित्र बात है। वो क्योंकि ऐसे हो कैसे सकता, तो जैसे वो अन्य भाव ऐसा भाव भगवान का हो, मेरे तो प्रभु फिर तो गोपाल दूसरा को सब कर ममता ताग बटोरी मम पद मन बात बरजोरी, सब कर ममता ताग बो सब ममता छोड़कर एक दे हो सिमट एक थाई, एक भगवान में हो जाए तो मैं वो माता से पिता तमे माँ बाप भाई संबंधी कुटुबंधी धन विद्या योग्यता संपत्ति जो कुछ मेरे तो आप हो, इसकी आवश्यकता है। अनन्य भाव की आज अनन्य भाव के नाम से गलतियां हो रही है, हम कृष्ण के भगत हैं तो राम नाम नहीं लेंगे, अनन्य भाव ये अनन्य नहीं है, ये एक सांप्रदायिक भाव अनन्य नहीं है। जड़ की चीजों तो आश्रय लेते हैं, रुपयों का लेते हैं, मकान का आश्रय लेते हैं, राम जी का नाम नहीं लेते, ये अनन्य भाव नहीं। अनन्य भाव तो भगवान के सिवाय कोई है ही नहीं, हमारे कृष्ण ही वहां राम जी कहे जाते हैं, वो बड़ा कहे जाते हैं हमारे राम जी हमारे हमारे कृष्ण, कृष्ण का आश्रय है तो कृष्ण ही है, अल्लाह और खुदा भी हमारे कृष्ण को ही कहते हैं, भाषा दूजी है उनकी, पर आगाड़ी मालिक तो एक ही है, 2005 कैसे होंगे। बढ़िया बात तो इससे भी और बढ़िया है, और सत्ता ही नहीं है वो ना पन ही एक ही तत्व का है। हमारे को पुस्तक में मिलती है कोई कोई बात ऐसी विचित्र लगती है, तो बहुत विचित्र बात है। एक बात हमने पढ़ी आपको सुनाई होगी, मैं तो वही वही पढ़ लेता हूँ सुना देता हूँ, ऐसी विचित्र बात। जब तक आपके मन में दूजी सत्ता है तब तक सर्वथा भगवान में आप और आपका मन नहीं लग सकता, दूसरा हत्या सत्ता ही नहीं है तो मन कहीं जा नहीं सकता, कितनी विचित्र बात है। आपने ख्याल किया कि नहीं पता नहीं है ही परमात्मा, अब मन कहां जाएगा, परमात्मा से तत्व वही हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय वही वास्ते हमारे प्रभु ऐसे विलक्षण ऐसे विलक्षण ऐसे विचित्र है तो वैसा कोई दूजा हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं कोई हो सकता ही नहीं, वे प्रभु हमारे हैं। किसे भय करे, किसे डर करे, किसे भय करे, कैसे शंका करे, कैसे चिंता करे, ऐसे समर्थ प्रभु हमारे हैं, हम उनके हैं। और ये बात सच्ची है, आप समझो भी हम मान ले तो हो जाए, मान ले नहीं है, ये बात ऐसी है, इस बात को ठुकरा करके दूसरी चीजों को अपना मान लिया, ये गलती करी है, इस गलती को मिटाना है, ये करना तो वही है नया मनुष्य को प्राप्त ऐसे प्राय करके ये चाह हो रही है कि हम भजन करेंगे तब तो भगवान का संबंध होगा, ये बहुत विचित्र बात है। भगवान का संबंध हमारा है, शरीर पैदा हुआ है तो माँ का बाप का संबंध तो है, अब नया करेंगे थोड़े, ऐसे स्वयं जीव परमात्मा ममईवान सो जीव लोग भगवान का अंश है हमारे, तो वो है हमारे, भूल हो गई हमारे दूसरों को अपने को मानने लग गए, ये गलती हो गई, वो गलती दूर कर दो, बस ये सही बात थी सही आप से आप है, आप से आप हो जाएगी सही, क्योंकि है वो ऐसे। बहुत बड़ी गलती होती है कि पैसा हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, हमारा सम्मान हो जाए अच्छा हो जाएगा, हमारी महिमा हुआ हो जाए अच्छा हो जाएगी। नाशवान चीजों से अविनाशी अपनी उन्नति मानता है, ये बहुत बड़ी गलती करता है। ईश्वरांश जीव अविनाशी, वो विनाशी है, विनाशी चीजों से अपनी इज्जत माने, स्वयं अविनाशी। सजन होती सी बात, लंबी बात नहीं है, अगर नहीं करो तो बड़ी भारी बात है जो होती नहीं है, अगर करो तो एक ही बात है। सेवा के लिए तो सब अपने हैं, पर अपने लिए कोई अपना नहीं है। भगवान भी अपने लिए नहीं माने, भगवान हमारे भगवान है परंतु हमारे लिए नहीं, हमारे लिए मान तो दोष की बात नहीं है। पतिव्रता होती है वो दूसरे से नहीं चाहती, पति से ही चाहती है, तो पतिव्रता है। पर ऊंची पतिव्रता पति से चाहती नहीं, क्यों सेवा चाहिए, हमारे को कुछ मतलब नहीं। एक ठाकुर थे ताजीमदार, उनके दो रानियां थी, तो एक रानी को मानते नहीं थे, तो वो रानी इतने प्रेम से दोनों की सेवा करती, अपनी शोध की अपने पति की, कि मेरा अहो भाग्य सेवा मिल जाएगी। सौतीली डा होती है, देखी नहीं जाती, सुहाती नहीं, जलन होती है, वो सेवा करती। शरणानी ने एक थानेदार की स्त्री की बात बताई, मारे ये माता यानी कि धन्य है, ये बहुत विचित्र है, इनका भाव बहुत विचित्र। थानेदार की स्त्री के गले का सोने का गहना था, बस तिमणियों के हुए बड़े बड़े आड़ के हुए ऐसे जागर थे, मोटे आग हुए तिमणियों ने छोटे हुए, तिमणियों भी एक डंडी जो है एक नीचे लगी हुए, गहना होता है सोने का। जो पति एक द्वेष से लगे हुए थे, द्वेष ने देख लिया तो मांग लेगा वो गहना लाओ, उन्हें गहना दे दिया। ये मामूली शूरवीरता नहीं है, अपने को दिखे मामूली चीज, परंतु वैसी स्त्री हो तो उसको पता लगे, कितनी विलक्षण बात है। सुहाते नहीं जिसमें दे दिया दे दिया, लोगों ने कही तू पागल है, तू जानती है क्या करेंगे, ये बिक्री में नहीं करेगा, उसको देगा बेचा वो, किसी मेरा काम सिद्ध हो गया, उसके पहना हुआ देख राजी हो जाएंगे, मेरे तो इनकी राजी लेना है, इनकी प्रसन्नता लेनी है, ये प्रसन्न हो जाए मेरा काम हो गया। कितनी विचित्र बात है, ये कोई मामूली बात है। हमारे भारतवर्ष की स्त्रियों में महिलाओं में कितनी विलक्षणता है, कितना विचित्र त्याग है, कितनी अलौकिकता है, ये साधारण दिख है अपने को, पर बहुत बड़ी बात है। हमें तो उनकी प्रसन्नता लेनी, हमें मतलब क्या है, वे प्रसन्न रहे और हमें कोई मतलब नहीं, कितनी विचित्र बात है। ऐसे भगवान राजी है, हम भगवान के हैं, सब भगवान का है, भगवान का हो जाना और भगवान का ही रहना, निरंतर भगवान की रहना, भगवान के बाद ऐसा है ना रहे तुम तो उसी की है। महाराज कुल का है, खराब से आचरण वाली है, पर लोग कहेंगे उसी की स्त्री, दूसरे की नहीं कहेंगे, अमुक स्त्री है, वो हमारे तो छाप लगी हुई भगवान की, आप मान लो तो लोग कहने लग जाएंगे, लोग लोगों पर असर पड़ जाएगा, विचित्र बात है। उसे भगवान के भजन करने वालों के तो ये संत भगवान के हैं, केवल वेश मात्र से हैं, साधु का वेश धारण कर लिया तो जयराम जी की सामने आती भगवान याद आते हैं, जैसे राज का सिपाही याद आते ही राज याद आता है, राज के सिपाही किस बात है, अभी क्या बात है, ऐसे भगवान का उज्जैन भगवान याद आती है। सत्संगियों को देखकर भगवान की याद आती है लोगों को, तो सत्संगियों को तो ये मन में आना चाहिए बात कि भाई हम तो भगवान के हैं, हूं कहावत सब ही कहते, हूं कहावत राम सत उपहास। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सभी कहते हैं, मैं भी कहता हूं मैं राम जी का हूं, लोग भी तेरे राम जी का है, ऐसे राम जी वो तिरस्कार सहते, वो अपमान सहते हैं राम जी, हूँ कहावत और सबका राम सात उपहास, भगवान जो निंदा होती है तिरस्कार होता है उसको भगवान सह लेते हैं। साहेब सीतानाथ से और सेवक तुलसीदास दोनों को मिलान करो, भगवान के कलंक लंगा है वृंदा से, भगवान के चरित्र मात्र में वृंदा से लगा कलंक। बताओ आप कोई कलंक बताओ, जिससे कलंक लगा तुलसी से उसका दास वो भगवान को कहता मैं मेरा हूं मेरे भगवान। कितनी निंदा तिरस्कार कितना अपमान भगवान को होता है, अरे भगवान सह लेते सब। साहिब सीतानाथ से रावण इतना करे थुड़ा तिनका सामने लिया, तू क्या करता है? अधम निलज लाज नहीं तो ही रावण के सामने इंद्र भी कह सकता है क्या? अधम निलज नदड़ कह रही है, बीच में कोई धड़गड़ी नहीं है, रावण को चीज नहीं है उसके सामने राम जी। अरे अधम, अरे निर्लज सर को शर्म नहीं आती, सुने फिर से तू उठा मेरे को लिया यार, तू पीनक है? अरे अकेले कोई सहायता का डर नहीं, रावण की नगरी रावण बैठी है, कोई रावण का सब रावण कहे कोई सीता जी का नहीं है, इतने बहुत निधड़क निशंक कह रही है। अधम निर्लज लाज नहीं तो क्या बात है, मैं कौन हूं तुम क्या समझता है? इस वास्ते आदमी समझते नहीं, ये जो भाव है संतों की वाणी में भगत के लक्षणों में पतिव्रता रहे पति के पासा यो साहेब के डिग रहे दासा, जैसे पतिव्रता पति के पास रहती है ऐसे भगवान के दास भगवान के पास रहते हैं हरदम। हरदम क्या रहते हैं उस कभी ये भूल नहीं होती, सपने में भी भूल नहीं होती है, अरे याद करती नहीं है, अरे भूलती है ही नहीं, काल आया नहीं, भूल कभी होती नहीं अरे याद करती नहीं। याद क्या करते वो हमारे हैं, याद क्या करे? गोपिका ने किसी बात चली जो कोई बात कही कि भगवान देंगे कृपा करेंगे, भगवान की चाबी तो हमारे पास है, गोपी कहते चाबी तो हमारे पास है, खजाना भगवान के हाथ में है ही नहीं, क्या देंगे वो तो मैं खोलूंगी तब क्या देंगे, अपना अधिकार मानते है। बालक अधिकार मानता है माँ पर, मेरी माँ है नहीं तेरी नहीं होने दूंगा, वो समझता है मेरे हुक्म बिना इसकी माँ हो नहीं सकती, कैसे हो जाएगी माँ तो मेरी अकेले की केवल मेरी माँ। भाई हाथ भी रखे गोद में तो उठा फेंक देता रहा पूरा गुजा बैठता है, तू कैसा है तेरी माँ कैसा है, मैं हुक्म नहीं दूर तू माँ बड़ा ले कैसे बड़ा लेगा, माँ भी हंसती है भाई भी हंसता है, वे भी प्रसन्न हो नाराज नहीं होते, कैसा करता है माँ पर अकेला कब्जा कर लिया था मैं, नाराज नहीं होते ऐसे भगवान पर कब्जा करे तो संत महात्मा राजी होते, सब बड़े प्रसन्न होते, कोई नाराज नहीं होता, तुम्हें अकेले कैसे कब्जा करता है। तो माँ सबकी बरोबर होती है, पांती ही नहीं होती है, इससे बार के दस बालक है तो दस बार हिस्सा माँ का उनका है पूरी रूप। अरबा आदमी है उन अरबा में भगवान पूरे के पूरे एक एक है, सबके पूरे के पूरे है, पांतिया नहीं है, इससे बार नहीं है, सबका अधिकार पूरा करे भगवान मेरे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हरेक लड़का अपने को पिता को अपना पिता कह सकता है नहीं, मेरे हैं पिता, ये थोड़ी एक तो बेटा जी था इससे बार पिताजी हो मेरे हैं, तो नहीं हो माता पिता तो नहीं हो, तुम ही माँ हो तुम ही बाप हो भाई भी तुम्हें कुटुम भी तुम्ही हो बड़े भी तुम ही हो जो कुछ है नाथ तुम ही हो मेरे, कितने विचित्र बात है, केवल भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को मित्र की, ये एक मित्र की मांग है, इसका कोई न कोई अपना चाहिए। एक हमने कथा सुनी, एक स्त्री थी, उसकी मैंने दर्शन किए, उसकी बात सुनी मैंने। वह ऐसे कुटुंब में थी, उनका नाता भी होता है, मानो दूसरा पुनर्विवाह भी होता है, नाता कहते हैं उसको, वो होता है। तो उसने नाता कर लिया, तो किसने कहते ने क्यों किया, कहते एक स्त्री कैसे रहे सारे बिना, पर संग नहीं कभी, कह दिया पहले संग नहीं होगा, एक रक्षक चाहिए हमारे, रक्षक अलग अलग घर अलग अलग रहना अलग अलग सब, कहते हैं क्यों किया, कि क्यों कि ऐसी एक एक को सारा चाहिए, एक भगवान एक चलने में सारा चाहिए सारा, और कोई मतलब नहीं कुछ लेना नहीं देना, यही चीज होती है। गुरु बनाते हैं तो सहारा नहीं है वो, अगर भगवान का सहारा सीधा ले तो किसी की जरूरत नहीं है, सहारा होता और क्या होता है हम जानते नहीं, तो हमारे को मार्गदर्शन चाहिए, पर वो केवल भगवान के लिए और कोई मतलब नहीं गुरु जी से। ब्याह होता है, ब्राह्मण जो विवाह करा देता है तो उसके साथ अखंड संबंध हो जाता है, पर ब्राह्मण को कोई याद करता है क्या, किसने ब्राह्मण है किसने ब्याह किया है उम्र भर में भी, ऐसे जिसके बचना से भगवान में प्रेम हो जाए अपना हो जाए, वो कहने वाला साधु और जो ब्राह्मण और जो पंडित और कोई क्यों ना हो, मतलब क्या है, हमारा संबंध तो भगवान से है, अरे वो ही सीधा संबंध संबंध है, तो वो संबंध असली है, तो उसके साथ हम और बात जाने क्या, अरे भूल मिल जाए, तुम तो भाई भगवान के हो, कर्ण के पता नहीं था कर्ण को कि मैं कुंती का बेटा हूं, वो राधा का बेटा ही मानते थे, पर जब पता लगा तो देखा भाई कुंती माँ है मेरी पालन करने वाली, दूध पिलाता है गोल खिलाया है जो मेरे को मानता है, तो उस माँ का आदर कम नहीं करता था, माँ ही मानता था, वो कहता भी माँ ही था, पर पता लगा तो मैं पैदा हुआ ही माँ से नहीं हूं, ऐसे हमारे माता है पिता है गुरु है ये हमारे है, परंतु असली मैं इनका नहीं हूं, मंगई वायुष ईश्वर आयुष जीव अविनाशी, ये बात याद करने से कर्ण की तरह, ईश्वर आयुष जीव अविनाशी, हम ईश्वर के हैं, आदर करो, यहाँ कुटुंबी माता पिता बड़े हैं जिनका सबका आदर करो सेवा करो, पर मन में समझो कि हम हैं किसके, परमात्मा के, हमारा गोत वो है असली, कच्छन्ते अच्युत गोत्रेण, साधु का अच्युत गोत्र होता है, अच्युत गए उसने भगवान के, हम हमारा गोत वो है, ये बात अगर आप कृपा करके मान लो, बिल्कुल सच्चे सिद्धांत की और बड़ी पक्की और बड़ा निहाल करने वाली चीज है, सब जीव स्वतंत्रता से भगवान के साथ अपना संबंध मान सकते हैं, क्यों है उस भगवान के परमात्मा के ही है, भगवान कहते हैं ममई वंश हो, गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है तो भगवान के हैं, हम कहीं घूमे कैसे के है किसके, कुत्तिया के एक पट्टी बांधी होती है उसको मारता नहीं हरेक, भाई किसी का मालिक का है जो भगवान का पटिया बांध ले अपने, वो कि सुंदर ज्यादा होता है बलवान ज्यादा होता है धनवान ज्यादा होता है पवित्र ज्यादा होता है क्या होता है, ध्वजा बंद वे खेजड़ी काट सके नहीं कोई, रामा राम प्रताप से क्यों नहीं पूज हो, जिस रूख लोग ध्वजा लगी है ना वो काटते नहीं, ये देवता की भाई ये ध्वजा लग गई, ध्वजा ये देवताओं का परमात्मा का है, ये एक इतना कपड़ा बांध दिया अब काट नहीं सकते कोई, ऐसा ये सब भाई बहन ये सब मान ले हम भगवान के हैं, ये कहते सिद्ध नहीं होते भगवान गुरु जी से होते हैं, तो कृष्ण मंदिर जगत गुरु में कर दो, जगत गुरु जगत जगत का गुरु जगत से बाहर आप नहीं हो भगवान को मान लो, कई कहते नहीं नहीं होगा नहीं नहीं है, आपका वहम मिटाना हो तो वैसा कर लो, वास्तव जरूर नहीं है, माम एकम शरणम व्रज ये कही अर्जुन के लिए। अर्जुन है संपूर्ण मनुष्यों का प्रतिनिधि, नर और नारायण, तो नर मात्र का प्रतिनिधि भगवान अर्जुन है। भगवान कहते मेरी एक शरण आ जा। उसे किसी को मना किया है कहीं शास्त्र में भगवान के शरण जाने के लिए? कभी किसी को मना नहीं किया, सभी भगवान के। कैसी मौज की बात है। तो किसी न किसी का होना होकर रहना पड़ेगा, तो होना ही होना, तो भगवान का ही हो, मामूली का क्या हो। ऐसे बर को क्या बर है जो जन्मतरा मर जाए, बर भरिए गोपाल जी से अमर चूड़ो हो जाए, सदैव स्वर्ण कभी न दुभागवत, अजर अमर भर पाए हुए मान। मैं तो अजर अमर भर पा गया, सदाई सुहागवत कभी न दुभागवत। सब भाई बहन जितने वो सब बिल्कुल एकदम पक्की बात है, भूल हुई है जो दूसरों का अपने माने लग गए हैं। ये भगवान के तो है, दूसरों के है नहीं, माना हुआ है। अरे भगवान के हम है, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। भगवान कहते मम भगवान सो जीव लोगे, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेषु न प्रिय। तो भगवान के है तो सब है, तो अपने आप को मान लेने में क्या बात लगे, भगवान हमारे। सेवा करने के लिए सब हमारे, पर हमारे लिए कोई हमारा नहीं। सेवा यथा योग रीति से, जैसे पतिव्रता सास ससुर देवर जेठ नंद जेठानी दरन सबकी सेवा करती है। साधु आ जाए भिक्षु आ जाए उसको रोटी देती है, ब्राह्मण आ जाए उसको साधन करती है, सब कुछ करती है। करती केवल पति के नाते और संबंध नहीं, कुछ भी पति का धर्म है इस बात से करती, और मेरा कोई मतलब नहीं, कोई लेन देन नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं। इस वास्ते पति व्रता है वो सब सेवा करे मौज से, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई शंका नहीं, हम केवल भगवान के हैं। ऐसे भगवान का वो हुए राम को नाम जपो, कितनी भीषण बात बताइए। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज सुधरे आज भी अभी अभी अभी अभी तो सुधरी हुई है, इधर ध्यान नहीं दिया, उसमें बिगड़ी कहाँ है। भगवान ने तो किसी जीव को त्याग कर किया नहीं, कि ये मेरा नहीं है का पहचान के प्रबंध सबका करते हैं कि नहीं। अपने बालक का जैसे माता पिता संबंध प्रबंध करते हैं, ऐसे मात्र जीव का प्रबंध भगवान कर रहे हैं। खाने पीने का, रहने का, सोने का, जन्मने का, मरने का, नरकों में भेजना, स्वर्ग में भेजना, कहाँ भेजना, क्या करना है, आप पंचायत सुनते भी नहीं, आपकी सम्मति लेते ही नहीं, लेते हैं सब भगवान सम्मति, तेरे को नरकों में भेज देते, स्वर्ग में भेज देते, वहां भेज दे, अब तरह भेज दे, पूछते हैं, पूछते नहीं, क्या पूछे मूर्ख है। ये माँ जब स्नान करता है या कराती है तो बच्चे से ना करेगा ना स्नान, जैसे डरते हैं लड़के, चार पांच पांच वर्ष का हो भाग जाता है, माँ पकड़ देती जब स्नान करा देती, छोड़े का स्वास्थ्य चल गया, स्वास्थ्य चल गया, तो दया ही नहीं आती उसको। ऐसे ठाकुर जी को दया नहीं आती, ऐसे ठाकुर जी को दया नहीं आती, क्या दया आ गई, क्या इनको सलाह गए, क्या पूछे। तो पूरा का पूरा अधिकार भगवान अपने पर मानते हैं, आप अब हाँ कर दो तो हाँ, केवल हाँ कर दो, केवल और कुछ नहीं। भगवान तो कहते ही मेरा है, आप हाँ महाराज, बस इतना काम खत्म है। स्वयं ज्योति जी कहते काम तो इतना ही है, हम तो साधु मोटा हो गए, काम तो इतना ही है ना, मैं आपका हूँ। भगवान के एक सुनहरी मन में है, ये कह देंगे मैं आपका हूं, ये सुनने मन में आवे भगवान के, माँ के भी मन में आ रही है, कह देंगे माँ मैं तेरा बेटा हूं, समझे, माँ खुश हो जाती है। माँ भी मानते, लड़का भी मानता है, दोनों ही मानते हैं, फिर भी ऐसा वचन सुनना चाहते हैं, ऐसे ठाकुर जी वचन सुनना चाहते हैं, हे नाथ, हे नाथ, भगवान खुश हो जाते हैं। बोले तो क्या आपके कोई फजीती होती है, क्या कोई खर्चा लगता है, तो इसको सहारा लेना तो आता है, सहारा लेता ही है मोटा, बोले कच्चा सहारा लेता है, आज से कच्चा सहारा छोड़ो, धन का सहारा कच्चा है, कुटुंब का, बेटे पोतों का, जमीन का, जायदाद का, किसी पद का, किसी अधिकार का, किसी योग्यता का, कच्चा सहारा छोड़ो। मैं पंडित हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं व्याख्या में देता हूँ, मैं त्यागी हूँ, त्याग का सहारा लिया है, सहारा मेरे तो भगवान का, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई सार बात है एकदम, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, बस चले फिर हरदम मस्त हो जाए, अभी ऐसे तो मस्ती में डोले, जैसे हाथी ले गया था वो मगन मगन हो मस्ती में डोले, ऐसे मस्ती में डोले अब आनंद में, कोई क्या हो गया, क्या मिल गया, बस मिल गया, निहाल हो गया, आज तो निहाल ही हो गए, अब चिंता करे तो भगवान करो चिंता, दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, अपने सदा के लिए काम खत्म हो गए, कुछ करना है ही नहीं, अब उसकी मीठी मीठी याद आवे, स्मृति जागृत होती है उसे, नष्ट हो मोह स्मृति लगता है ना, याद आ गो मैं भगवान का हूं, आज पता लग गया, कर्ण को पता लग गया कि मैं कुंती माता का हूं, पता लग गया, वर्णन थोड़ी पड़ा कुंती का, पढ़ना पड़ा, परीक्षा हो रही थी उस समय में कर्ण आया तो कहा कि तुम सूत पुत्र हो, कुंती को दुख होता है कि क्या करूं, क्या करूं मैं, हाथ की बात नहीं गई, कर्ण का निराधर हो रहा है, दूसरा क्या जाने और हमको कुछ क्या पता कौन कैसा क्या है, मरने के बाद युधिष्ठिर को कहा कि कर्ण को पानी दे दूं, तेरा बड़ा भाई था वो, रोने लग गया युधिष्ठिर और श्राप दे दिया कि मां तय की बात बचा कर रखी, युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं जब कर्ण के चरणों की तरफ देखता हूं तो मां याद आती है, बात क्या है, मां को मुझे चरण नमस्कार करता था, कर्ण के चरण दे देते हो मां याद आ गई, मैं समझ नहीं पाया मां याद क्यों आती, ये क्या मतलब है, देखो मैं कर्ण की चरण दिखे मैं याद आ रहा मां, आज पता लगा है, देखियो थारो यूनियारो भगवान यूनियारो आवे टिकट में बैठे है ना, यूनियारो भगवान यूनियारो आवे, बाप यूनियारो आवे कि नहीं बाहर में, अंदर आदमी कह दे बाप रो नहीं, गुरु को यूनियारो आवे देख ले गुरु को यूनियारो आवे, पहचान लेगा आदमी, एक संत के सामने एक व्यक्ति ने खास बात है कि महाराज आनंद में सुख में क्या फर्क है, तो बोले सत्संग है उन्हीं रहा है, आता है कि नहीं, जब भरत जी वनवास में जाने लगे हैं राम जी से मिलने के लिए सिंगवेरपुर पहुंचे, निषाद राज आया तो लक्ष्मण की याद आई सब लोगों को, लक्ष्मण जी ने उपदेश दिया था तो गुरु जी उन्हीं रहा है, ऐसी बात है, माताओं में नमस्कार गया तो लक्ष्मण जान के आशीर्वाद है, लक्ष्मण की तरह लक्ष्मण आ गया, तो वो गुरु को अवतार होता है, गुरु का संत का अवतार हो जाता है, गुरु का अवतार विलक्षण बात है ऐसी, तो इस तरह से भगवान का होने पर भगवान का अवतार हो जाए, भगवान की बातें आने लगे वहां सीधी गिर उतरी आती है बातें, उतरी आती है अवतार में अवतार ना नीचे उतरी आता है वो बातें, विद्वान होता है उसने विद्या के विद्या गुरु जी का अवतार होता है, वो विद्या आती है, विद्यार्थी चतुर होता है तो पहचान लेता है क कामों को भी डरती है इस बात। ये सिक्का है अलग अलग मिले तो सिक्का छाना ना सिक्का, ये किस देश का सिक्का है ये? एक सिक्का और देखो तारा रोनिया रो तो सिक्को दिख रहे भगवान रोनिया रहा सब सब में रोनिया रहा भगवान है कहते हो ना है तो है वो रोनिया रहा है तो भगवान के है हम क्यों कहा रोनिया रहा है। आज नगर में गोपेश जोगेश्वर देखा गोपी तो रोनिया रहे आज नगर में सैया जोगेश्वर देखा गोपी तंद रे लो आज जोग जैसा गोपी तो रोनिया रहा है बात करेंगे गोपी चंद वो राजा है गौड़ बंगाल का देश राजा है कभी रोनिया तो मैं सुनता हुआ है तो यार ऊपर जान जा जैसे भगवान रोनिया रहा है सब में तो आप देखते नहीं ना देखते हो ये थम्बा है ये है भगवान तो है जो है तो भगवान ही सब है तो भगवान ही तो भगवान उन्हें रहा अब आप पहचान लो बड़ी बात सच्ची बात है तो भगवान का है भगवान की सब चीज भगवान की है तो भगवान की उन्हें रहा उनका भगवान की सूरत दी थी सब में भगवान की ये बात है तो मौज हो गई वो हमारे हैं तो सहारा लो तो भाई मामूली क्या सहारा लो भाई सहारा असली है वो सदका सदा सदा का सहारा सदा ही रहेगा कभी टूटता नहीं आप जाने चाहे न जाने माने चाहे न माने स्वीकार करे चाहे न करे आपका इधर ध्यान जाए चाहे न जाए वो तो है ऐसे ही पर होने का फल विशेष मिलेगा आप मानोगे तब बिने माने फल नहीं मिलेगा आप दूर नहीं हो सकते आपका प्रबंध वही करते हैं सब ठिकाना वही सब कुछ वही करते हैं ऐसे क्या है माँ सब कुछ करती है मैं बहुत बहुत छोटा भोला होता हूँ समझता नहीं कौन उड़ाता है कौन पिलाता है कौन दूध पिलाता है कौन सुलाता है सो जाता थप कौन मारा है ऐसे भगवान करते हैं सभी। संत की बात सुनी एक संत थे उनकी बात सुनी मैंने जो कुछ स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ था तो एक छप्पर में पड़े थे छप्पर में कुछ छेद थे तो बूंदे आई तो बूंदे छन छन करके फुहारा आ रहा कोई कोई आ रहा है वे सोते हैं मस्त हो गए कि देखो भगवान की वर्षा हो रही है आठ देने वाले में आठ लगी नहीं फुहारे आ रहे हैं भगवान की कृपा की वर्षा हो रही है ये फुहारे आ रहे मस्त हो रहा भगवान की कृपा की वर्षा देखो कैसा हो रहा है कोई आदर करे कोई निरादर करे उसमें देखे देखो हरे प्रभु नामदेव जी ने कह दिया ना घर में अग्नि आई तो आई कैसे भगवान तो है ही वरु से बिना पूछे बिना मेरे घर में कौन आ मेरे मालिक आ सकता है ऐसे हमारे कौन है हमारे प्रभु है वो तो बता ही नहीं सिर मार दी मतिला चोर था फिर कहते पहले तुम लठ मारे और पीछे दूध पिला बाबा जी मैं नहीं तो मैं जानता हूँ तुम क्या मैं पहचानता हूँ मैं पहचानता हूँ तो ही था मैं नहीं था दूसरा कौन आवे कहाँ से आवे पता तुम पता पता दूसरा कैसे आवे कहाँ से आवे दूजा कहीं है दूजा तू ही था तू ही है तू ही है जो कुछ है सो तू ही है दूजा है नहीं है तो तू ही दूजा है हो सकता है दूजा तो नहीं है तो तू ही नहीं नहीं दूजा है नहीं है ही दूजा है तो ये शरण हो गए हम तो भगवान के और शरण क्या हो गए याद आ गई भूल मिट गई शरण तो पहले से दे ही रखा है प्रभु ने शरण तो हम है भूल मिट गई गलती चली जाओ ध्यान हो तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा जो कोई नृत्य करने लग जाए महाराज ये बात है इतनी खुशी आ जाए इतनी कि मौज होगी हमारे तो कैसी मौज हो गई कितनी विचित्रता है एकदम महाराज आनंद हो गया अब वो चिंता ही नहीं गई चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाली है रामदास गोविंद चिंता दीन दयाल को चिंता दीन दयाल को मोमन सदा शेर जी एक सज्जन सुनाया करते कथा सुनाया करते थे सुने हुई आप लोगों को नई बात पास हजार एक लड़का था जो राजा थे उस राजा के परिवार का ही था वो तो वो पढ़ने लग गया पढ़ाई करी तो वो विचार होता जो अध्यापक थे वो बड़ी अंतरंग जो कमेटी थी काउंसिल वो अध्यापक भी उस सदस्य थे वहां पे और बड़े आदमी सदस्य थे तो उनकी कोई बात चली तो भाई वो लड़का पढ़ता है ना राजा ने सुन लिया कहते बड़ा अच्छा है बड़ा बुद्धिमान है अच्छा है तो भाई आप लोगों को दसता है अच्छा है ना राजा का लड़का नहीं था तो रुका ठीक है तो गुरु जी ने कहा कि तो बड़ा अच्छा राजा जी कृपा है तेरे पर कि मेरा खर्चा दे देंगे राजा जी ऐसे खर्चा क्या दे देंगे बहुत प्रेम है उनका तेरे पर अपना पर बहुत है बहुत विलक्षण था वो समझे ही नहीं अच्छा भी आदर करने लगे कि आपकी कृपा है साहब छोटा मोल प्रबंध जा खाने पीने का पुस्तकों का पढ़ाई का सब कहते बड़ी कृपा है क्या कृपा पड़ी है मैं मानता हूँ बहुत कि तुम जानते ही नहीं अब खर्चा दे दिया तुम कृपा मान दी ऐसी नहीं कृपा और है वो समझे ही नहीं या दूसरा आदमी गए तुम्हारे पर बहुत कृपा है विशेष कृपा है तो कृपा क्या मेरा घर बना देंगे राजा जी क्या सगाई करा देंगे क्या ब्याह करा देंगे बहुत कृपा है अब वहां तो वो सोच ही नहीं सकता ऐसे ही महाराज आप हम जितने गए ना पता नहीं है कृपा है भगवान सबसे मिल गया कृपा है अब आराम से रहते कृपा है भगवान समझे ही नहीं कृपा को युवराज पद दिए युवराज पदवी अच्छा योग्य हो गया फिर विचार किया सब सम्मति से युवराज बना गए राजा बनाएंगे भविष्य का राजा ये समझ ही नहीं सकता आदमी एक विद्यार्थी पढ़ रहा है तेरे राजा को राजा बनाएंगे तेरे को ऐसे आप हम समझते नहीं है समझ सकते नहीं है ठाकुर जी ने क्या सोच रखा है वो ठाकुर जी जाने पता नहीं है परंतु कोई कोई है बात जरूर है कोई कोई बात है एक बाई थी हम दो साधु थे जगह जगह की बात है सुनी हुई आपके तो पर विचित्र बात हुई विचित्र अब वे कई कह हमारे भिक्षा वाले हमारे जो गांव में भिक्षा लाकर पाले थे तो वे बहुत सी माताएं गए हमारे भिक्षा का तो ये देखो मेरे को आज तक आता था उस समय भी तो रुका ठीक है तो गुरु जी ने कहा कि तो बड़ा अच्छा राजा जी कृपा तेरे पर कि मेरा खर्चा दे देंगे राजा जी ऐसे खर्चा क्या दे देंगे बहुत प्रेम है उनका तेरे पर अपना पर बहुत है बहुत विलक्षण था वो समझे ही नहीं भी आदर करने लगे कि आपकी कृपा है साहब सदा मोल प्रबंध जा खाने पीने का पुस्तकों का पढ़ाई का सब कहते बड़ी कृपा है क्या कृपा बड़ी है मैं मानता हूँ बहुत कि तुम जानते ही नहीं अब खर्चा दे दिया तुम कृपा मान दी ऐसी नहीं कृपा और है वो समझे ही नहीं या दूसरा आदमी गए तुम्हारे पर बहुत कृपा है विशेष कृपा है तो कृपा क्या मेरा घर बना देंगे राजा जी, क्या सगाई करा देंगे, ब्याह करा देंगे? अरे बहुत कृपा है। अब वहां तो वो सोच ही नहीं सकता। ऐसे ही महाराज आप हम जितने गए ना पता नहीं है कृपा। हाँ सा कृपा है भगवान, सत्संग मिल गया कृपा है, अब आराम रहते कृपा है भगवान। समझे समझे ही नहीं कृपा को। युवराज पद दिए, युवराज पद भी अच्छा योग्य हो गया, फिर विचार किया सब सम्मति से युवराज बना गए, राजा बनाएंगे भविष्य का राजा। ये समझ नहीं सकता आदमी। एक विद्यार्थी पढ़ रहा है तेरे राजा को राजा बनाएंगे तेरे को, ऐसे आप हम समझते नहीं है, समझ सकते नहीं है। ठाकुर जी ने क्या सोच रखा है वो ठाकुर जी जाने पता नहीं है, परंतु कोई कोई है बात जरूर है, कोई ना कोई बात है। एक बाई थी, हम दो साधु थे, जगह जगह की बात है सुनी हुई आपके तो, पर विचित्र बात हुई विचित्र। अब वे कई कह हमारे भिक्षा लो, हमारे तो गांव में भिक्षा लाकर पा ले थे, तो वे बहुत सी माताएं गए हमारे भिक्षा का हो, तो ये देखो मेरे को आज से ही आता था, उस समय भी मेरे भीती भी बात है याद आती है, नहीं ये तो जाएगी या नहीं जाएगी। तो फिर विचार किया भाई बस सब दिन भिक्षा दो, तो अगर तो नित्यनेम जितना करते हो उसे 1,00,000 नाम आदि मिलो तो तुम्हारी भिक्षा आ जाएगी। नित्य कर्म करते हो, अपना भजन करते हो, उसके सिवा 1,00,000 नाम लो तो भिक्षा आ जाएगी, तुम्हारी भिक्षा आने लग गई, नाम लेने लगे तो उन पर जाने लगे हम। तो एक बहन जो करे रोज नहीं 1,00,000 नाम ले ले, रोजाना ही नाम ले ले, रोजाना ही 1,00,000 नाम अधिक अधिक रोजाना ही। तो एक कोई दिन गए, फिर एक दिन हमने विचार किया कि रोजाना ही 1,00,000 नाम दे, इसे नहीं जाना, अब इसे नहीं जाना है, जो नया नाम ले उन्हें विचार, ये तो करती है मेरे मन में क्या जाना है, ऐसा कर अब कल गया बिखरा नहीं जाना है। महाराज क्या बताओ, वो आकर बोलने लगी कोई बात है बताओ, बात है बात क्या है, कह आज नींद नहीं आई, कोई बात है, कोई बात तो है, फिर कुछ बात तो है, क्या बात है बताओ, कुछ बात बताओ। वो क्या बात है कि आप याद आए नींद नहीं आई, तो कोई ना कोई बात तो है, कुछ भी बात है जरूर, पीछे पड़ गई। तो कह भाई तो रोज अंदर भिक्षा कैसे में कि और भिक्षा चाह नहीं और नहीं नहीं करेगी, ऐसा असर पड़ता है महाराज, ऐसी विलक्षण बात है। तो भगवान ने हमारे को अपना लिया है, हम जानते नहीं है। देखो भाई हमारे को पता नहीं है, हम बनावटी बात नहीं कहते हैं, आपके सामने साफ साफ है पता नहीं है, परंतु क्या है जो पता नहीं है, कोई बात तो है, कुछ न कुछ है जो समझिए। अब क्या है कैसे है पता नहीं है, आज तो जैसी बात है, हमारे वो भरोसा नहीं है, वो विश्वास नहीं है, परंतु तो बात कुछ कुछ है। तो आप हम क्या समझे बताओ, समझे कुछ, कुछ समझे नहीं, कुछ पता नहीं है, परंतु तो कुछ बात है, कोई ना कोई बात है जरूर, नहीं तो उन्हें आवे नहीं, क्या बात है आवे कोई बात, कोई कोई बात है। जब आश्चर्य आया हमारे को, बड़ा आश्चर्य, बड़ी विचित्र बात है, गौर कोई बात है, ये हमारे बहुत आश्चर्य, क्या पता नहीं, बेतारा प्यार होता है वो भाव होता है ना भाव, उस बात झलक जाती है। इस तरह से कोई कोई ऐसी बात है, अपने को अचानक सत्संग मिली है आए हैं तो कोई ना कोई चीज है, बिना भगवान की कृपा, बिना उनके, बिना भगवान के मनाए, बिना हम थोड़े काम कर देंगे, कहां हम, क्या हमारी दशा, कहां सत्संग की बात है, क्या विचित्र विचित्र, ये बातें मिलती है तो भगवान की नींद में थोड़ी मिलती है, परंतु भगवान का स्वभाव ऐसा है, देते हैं तो वो समझता है, अपनी समझता है, उसको पता ही नहीं है कि दूसरे दी हुई है, पर पता ये पक्का है कि अपनी है तो अपनी रख लो, आके अपने ठीक है तो सत्संग क्यों लगाया है, बोलो। रख नहीं सकते शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, किसी को अपने बस में रख नहीं सकते, अपना ऐसा अपना है, अपना कुटुंब हमारा है, धन हमारा है, स्वतंत्रता उल्ट फेर करने में स्वतंत्रता नहीं है, तो स्वतंत्रता नहीं है यही पहचान है कि ये हमारा नहीं है, ये मिली हुई चीज है, दी हुई चीज है, मन किसी का है दिया, तन किसी का है दिया, किसी का दिया हुआ है, ये बात अगर मान लेने दो तो कितनी मौज रहेगी, भगवान ने क्या क्या दिया, क्या दिया जान नहीं सकते, सत्संग दी है, विचार दिए है, विद्या दी है, बुद्धि दी है, योग्यता दी है, परिस्थिति दी है, क्या क्या दिया है, अरे क्या क्या कुछ बाकी है ही नहीं, सब कुछ है। अब वो नहीं समझ सकता कि युवराज बना देंगे, वो अहलकार कहता आप लोग कृपा करते हो, आप लोग राजा तक बात पहुंचा दी तो मेरा सब प्रबंध कर दिया, ये आप लोगों की कृपा हुई, वे कहते हैं हम तो आपकी कृपा चाहते हैं, समझा उसने, हम तो आपकी कृपा चाहते हैं, वो कहते आपके बिना हमारे कौन पहुंचाता, वहां प्रबंध कौन करता बेटा, आपकी कृपा हुई तो आपकी कृपा हुई, फिर युवराज पद मिल गया ना, राजा ने दे दिया तो भी उन सबकी सेवा करता है कि आपकी कृपा है, राजा तक बात पहुंची आपकी कृपा से, आपकी मेहरबानी से मिला है, कभी अभिमान नहीं आया, आपकी कृपा है, ऐसे महात्माओं की, संतों की ईशार महात्मा कृपा है, उनकी कृपा है, एक मारवाड़ी कहावत है, इन मुंडे ने आखिर, इन मुंडे ने आखिर, ऐसा मालूम है क्या अपना योग्यता है क्या अपने, समझे किस जगह बैठाया, कहाँ दिया है, कहाँ थे, गोस्वामी जी कहते हैं हूं तो खड़को असवार तेरी कृपा रे गयंद चढ़ायो, मैं तो गधे पर चढ़ने वाला था, तेरी कृपा ने हाथी चढ़ा दिया, बोलो चाटते तो रहे स्वामी जी मी पातर कभी उन्हें पेट भरो, पत्तला फेंक रहे पत्तला में अन्न की सुगंध आवे, कुत्ता चाटे पेट भर जाए उसे, सुगंध तो अन्न ही आवे, लगे भी अच्छा है, ऐसे हूं महाराज सबका था, नाम की मैं कहते कहा है भरोसा चाहे तुम भरोसा करो, मेरे तो राम को नाम दो आकर, माए बाप दो आकर, हूं शिशु हरि नहीं हरो, भरोसा चाहे तुम भरोसा करो, मेरे तो माँ बाप ही है, राम राम राम राम राम राम, वो आपके हमारे सबके ये गोस्वामी जी मान लिया है, अपने मान ले तो वही बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई बता, भगवान ने मना किया है क्या किसी को, तो मेरा मैं मान सकती है तुम नहीं मान सकते, अपनी वहां ठेका लेता है वो भांग का ठेका लेता है, उसके सिवा बेच नहीं सकते तुम, राम धरी चौड़े पड़ी सबको खेलो आए, दावा नहीं संत दास जीते सो ले जाए, राम धरी चौड़े पड़ी सबको खेलो आए, दावा नहीं संत दास जीते सो ले जाए, कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, कितनी मस्ती की बात है, तो जीव मात्र का स्वभाव है किसी का सहारा लेता है तो गलती होती है, बड़ा सहारा है, बड़े चरणारो सारो पायो जी, अब तो हो निश्चिंत हो, सोच फिकर अब सारो थारे ऊपर आयो, मैं तो अब निश्चिंत अंतर हड़कायो जी, नाथ सारे शरण आयो जी, आया तू पीछे मैं पहले मेरा है, पहले से आयो तो तेरी है, ये आदि तो तेरी है, मेरे तो अनादिकार से है, जिस दिन शरण आया उस दिन से मेरा हुआ, गलती है, किस दिन नहीं था तू, पर तो स्मृति लगता भूल हो गई थी, भूल और भूल मिट गई, भूल मिट गई, शूल हुआ, शूल हो गया, चल गया काम, शूल हो गया, भूल मिटी, शूल हुआ, शूल हुआ, शूल मिटी, शूल हुआ, शूल मिटी, और भूल भी मिटी, और कृपा मैंने झूल लिया, झूल लिया, जब झूल लो, झूल लो, झूला और झूल, झूल लिया, झूल झूल झूलियो नहीं, मैंने स्नान किया कि नहीं, झूल लिया, अरे झूलना लटनो, झूलना अपने झूलनो क्या है, झूल है थोड़ा, झूल लो बोले रोटी खाओ, झूल ले अपने झूल लिया, गंगा जी नहाया, शूल हुआ, शूल मिटी, झूल हो गया, झूल लिया, गंगा जी नहा लिया, नमस्ते हो राम को नाम, हो गया क्या, होना गलती है, हो गया क्या, तो थे याद आ गई, ये भाई याद आ गई है। संत महात्मा लोग कहते हैं कि हम देने क्या, हमारे पास देने को कुछ है ही नहीं, अरे भाई वो तुम्हारी बात तुम्हारे को बता रही, तुम इतना मेरे को यो ही वैसे तो याद हो गई, बस केवल रूप ख्याल हो गया, भूल न दुख पा रहे थे हम तो अनाथ है, वो कहते आपकी कृपा बन गई, आपकी कृपा बनी रहे, बिचारे साधारण विद्यार्थी घर के रहने के घर नहीं, खाने को रोटी नहीं, पहने को कपड़ा नहीं, पुष्प वाली ये दाम नहीं, पास में पढ़ाई खून खराब कैसे करे, ये पता ही नहीं है तो कहां के हो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।